mwana etike asangi mokengeli ya koko to zamba pati yokangi lelo motema mama natikali awa solo koimaima nakomi lokola ngo mwana etike asangi mokengeli ya koko to zamba natanda loboko tilanga tambu maloso esilisanga bwazala na bapasio ya kolukaka yo natanda lolemo takisalanga litanga ya mai mongongo mozonga mokauki mpona kobelelanga yo nasali yo nini nasali yo konini pati mambanga na koyenga yenga mama mpona koluka yo okangi motema lokola yo mosamelaka te mama mpoyo kotala ta nsima natikali na nga na mawa ya seko nasukoli elongi neziba desespoir bati mama nakomi ekala ngodie motu ya nini nasomba bolingo na yo ngodie nasale konzo ya likuta lioko na mbula motu ya nini nasomba bolingo na yo ngodie nasale konzo ya likuta lioko na mbula empati oyo motindo okosala ngai soki nga nasali yo nabandi bato bakondima te me ozali mwana moto ngapena mwana moto kanisa kanisa mama nasali yo nini nasali yo konini pati mama nga nakoyenga yenga moina kotambola ngo misanga biike mama mpona koluka yo okangi motema lokola yo kosambelaka te mama mpoyo kotala ta nsima natikali na nga na mawa ya seko nasukoli elongi neziba desespoir bati mama nakomi ekala ngodie motu ya nini nasomba bolingo na yo ngodie nasale konzo ya likuta lioko na mbula motu ya nini nasomba bolingo na yo ngodie nasale konzo ya likuta lioko na mbula yopati patie patie yopati patie pati yopati patie patie ozali coupable na bapasi na ngai ye mama yopati patie patie yopati patie pati yopati patie patie longola ngo kati ya bapasi oyo nazali yopati patie patie yopati patie pati yopati patie patie babekani na sali yo na mbuka mabama pati record music désolé Daddy la carte à partir sans terre est ce qu'on ranga bokinga parti la mignonne et pas aux amours sika la chava yoga tanga elle casse pour les filles dans Paris à Kamwaki Patillé,